Mies tuo ei minkään maan, on vain kuin ei oisikaan. Tekee suunnitelmia, ei kellekään. Puuttuu mielipiteetkin, kulkee ees ja takaisin. Peilistäin myös hänet kenties nähän. Tekee suunnitelmiaan, ei kellekään.